Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 marca. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dobre informacje od goprowców. Po zejściu lawiny w Białym Jarze w Karkonoszach pod śniegiem nikogo nie znaleźli. Brytyjski wariant koronawirusa groźny też dla młodych, ostrzega wiceminister zdrowia i apeluje o przestrzeganie rygorów sanitarnych. W Hadze 1000 osób demonstrowało przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w związku z pandemią. Interweniowała policja. Zakończyły się akcje ratunkowe po zejściu lawin w Karkonoszach po polskiej i czeskiej stronie. Po czeskiej uratowano 2 osoby. W Białym Jarze nikogo nie znaleziono pod śniegiem. Informacje o lawinie ratownicy otrzymali około godziny 11. Wcześniej powiadomiono ich o narciarzach widzianych w okolicach lawiniska. W akcji poszukiwawczej brało udział ponad 70 osób, a także specjalnie wyszkolone psy. Przyleciały też 2 czeskie śmigłowce. Po zakończeniu operacji zastępca naczelnika grupy karkonoskiej GOPR Grzegorz Tarczewski poinformował, że w lawinie nikt nie ucierpiał. W trakcie poszukiwań w Białym Jarze lawina zeszła też po stronie czeskiej. Tam chorska służba uratowała 2 osoby. O przestrzeganie zasad sanitarnych zaapelował do młodych ludzi wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska odniósł się w ten sposób do wczorajszych wydarzeń w stolicy. Tłumy kibiców Legii pojawiły się wieczorem przed stadionem warszawskiego klubu, by dopingować piłkarzy. Wiceminister Kraska podkreślił w TVP Info, że brytyjski wariant koronawirusa, który w dużej mierze odpowiada w Polsce za 3. falę epidemii, może być też niebezpieczny dla młodych ludzi. To już nie jest tak, jak było do tej pory takim utartym sloganem, że to tylko chorują ludzie starsi, że to oni trafiają do szpitali. Naprawdę w tej chwili także młodzi ludzie mogą ulec zakażeniu. Także trafiają w ciężkich stanach do polskich szpitali. Cały czas utrzymuje się trend wzrostowy liczby nowych zakażeń. Resort Zdrowia poinformował przed południem o ponad 17 tysiącach nowych przypadków COVID-19. Od wczoraj zmarło 110 chorych. Wykonano prawie 60 tysięcy testów na obecność wirusa. Użyciem armatek wodnych oraz konnej policji zakończył się protest w Hadze w zachodniej Holandii przeciwko obostrzeniom wprowadzonym ze względu na pandemię. Demonstracja została rozwiązana po przekroczeniu dozwolonej liczby 200 uczestników. Demonstranci nie zachowywali wymaganego dystansu społecznego. Jak podał na swojej stronie jeden z dzienników, na placu niedaleko centrum Hagi zgromadziło się ponad 1000 osób. Wstrzymano kursowanie pociągów do miasta. Demonstranci nie reagowali na wyzwania policji do rozejścia się. Wówczas ta użyła armatek wodnych oraz skierowała oddziały konne, by rozproszyć manifestantów. The Telegraph opublikował nagranie, z którego wynika, że niektórzy protestujący byli bici przez policję i funkcjonariusze w cywilu. Liderka białoruskiej opozycji wzywa przetrzymywanych w aresztach uczestników antyrządowych protestów do przerwania głodówki. Swiatłana Cichanouska w krótkim filmie umieszczonym w internecie apeluje do nich, aby nie narażali życia. Z Mińska Włodzimierz Pac. Z informacji białoruskich mediów wynika, że w aresztach głodówkę protestacyjną prowadzą co najmniej 3 osoby związane z powyborczymi protestami opozycji. To bloger Ihar Łosik, aktywista opozycji Dmitry Furmanał oraz Igor Bancer, muzyk rockowy i polski działacz z Grodna. Swiatłana Cichanouska w apelu podkreśliła, że głodujący ryzykują swoim życiem. Jako człowiek, matka i żona, proszę was o wstrzymanie głodówki. Wy jesteście potrzebni bliskim rodzicom i dzieciom. Wy jesteście potrzebni Białorusi. Przebywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji zapewniła, że sytuację ludzi przetrzymywanych w aresztach i koloniach karnych porusza na wszelkich międzynarodowych spotkaniach, w których uczestniczy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przejaśnieniami. W całym kraju może przelotnie padać deszcz, na północy i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zmywarka za złotówkę? Tak, to możliwe. Tylko do jutra. W euro wiele rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład zmywarka do zabudowy Electrolux. Klasa A+++ za 2299. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. 6:08 i mamy informacje takie, że w katarskiej Dosze Jakub Dias awansował do ćwierćfinału olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w tenisie stołowym. 25-latek w drugiej rundzie wygrał z Irańczykiem Nimą Alamianem 4-1. Następnym rywalem Diasa będzie Brytyjczyk Liam Pitchford, a to spotkanie dopiero w poniedziałek. Z turniejem pożegnał się po pierwszej rundzie już natomiast Samuel Kulczycki. Niemiec Maksymilian Schachmann z ekipy Bora Hansgrohe wygrał kolarski wyścig Paryż-Nice, a dzisiaj krótki 93-kilometrowy etap i to właśnie w nim triumfował Duńczyk Magnus Cort Nielsen przed Christophem Laportem i Pierrem Letourem. W klasyfikacji końcowej na 10. ostatnim etapie wyprzedził Schachmann o 19 sekund Własowa i o 23 sekundy Hiszpana Jona Izagirre. No taka ciekawostka kolarska, bo to co mówiliśmy, dwa duże wieloetapowe wyścigi trwające jednocześnie. Dziś się zakończył wyścig Paryż-Nice, a do wtorku będą się ścigać kolarze w Tirreno Adriatico. Drodzy Państwo, za chwileczkę troszeczkę żeglarstwa, bo wiadomo, windsurfing. Krzysztof Łoniewski porozmawiał z naszymi żeglarzami, ale najpierw jeszcze Eldoka. Przyznam się Państwu, że uwielbiam takie sytuacje, kiedy odkrywam muzykę nieznanego sobie wykonawcy i okazuje się, że trafiam czasami na twórczość kogoś i towarzyszy mi ona później przez lata, stając się w jakimś sensie soundtrackiem do mojego życia. Tak właśnie jest z Benem Howardem, wydany w 2011 roku jego debiutancki album, można powiedzieć, że otworzył mu jak najbardziej drzwi do międzynarodowej kariery. Ta płyta nazywa się Every Kingdom i bardzo, bardzo Państwu gorąco ją polecam. Kolejnym singlem z tej płyty był utwór Keep Your Head Up. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft and my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out at this happiness I search for between the sheets, oh, feeling blind, but realize all I was searching for was me. Oh, oh, all I was searching for was me. Your head up, keep your heart. 12 minut po 18, trzecia strona medalu, krótki rzut oka na stadion przy Bułgarskiej, Lech Poznań wciąż bez bramek z Piastem Gliwice, 43 minuta tego meczu w tym momencie, a teraz schodzimy na wodę. Wczoraj na Atlantyku zakończył się jeden z ostatnich sprawdzianów naszych windsurferów przed Igrzyskami Olimpijskimi. Od dawna za pan brat z nimi jest Krzysztof Łoniewski. To był co najmniej przyzwoity występ naszych windsurferów z Vilamoura w Portugalii, gdzie odbyły się regaty o Mistrzostwa Europy w olimpijskiej jeszcze klasie RSX. Wracają z jednym medalem i dwoma pozycjami w pierwszej piątce, mówi Zofia Klepacka. Jest lekki niedosyt, złoty medal był bardzo blisko. Zaryzykowałam, podjęłam walkę. No jak to w walce, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No tutaj ten złoty medal mi uciekł, ale na pocieszenie został brąz. Bardzo się z niego cieszę, bo medal to medal Mistrzostw Europy. Cały czas pokazuje najwyższą formę, a wiem, że jeszcze jest trochę do zrobienia. Przed nami Mistrzostwa Świata, ale najważniejsze Igrzyska Olimpijskie. Musimy jeszcze potestować trochę sprzętu, poprawić formę, kondycję i będzie dobrze. Zocha, jak mówią o niej znajomi z kadry, nieco rozczarowana. Piotr Myszka mimo niższej lokaty w lepszym nastroju. Były to regaty takie dość trudne, bo przez całe regaty był bardzo słaby wiatr, albo taki bardzo kręcący od brzegu, średni, więc cały czas trzeba było bardzo uważać w tych wyścigach, żeby gdzieś tam nie popełnić błędów. Zakończyłem regaty na czwartym miejscu. Dzisiaj w medarejsie byłem drugi. Przesunąłem się z piątego na czwarte. Wyżej już nie mogłem podskoczyć, ale walczyłem o to, żeby właśnie jak najlepiej popłynąć ten wyścig. Prowadziłem go od połowy wyścigu, więc ostatecznie dojechałem drugi na metę. No ale się cieszę, no bo to takie warunki dla mnie były w zeszłym roku trudne. Brakowało mi prędkości i tak dalej. Widzę, że ta prędkość jest. Cieszę się też bardzo, że no, ta kontuzja żebra, na której się nabawiłem w listopadzie zeszłego roku, no to już nie ma po tym śladu, więc mogę spokojnie już, tak powiem, no się ścigać i z tego się najbardziej cieszę. COVID też mam za sobą, więc już można powiedzieć, mamy wiele rzeczy załatwionych przed igrzyskami. Tuż za Piotrem uplasował się dużo młodszy Radosław Furmański. Kończył Mistrzostwo Europy w olimpijskiej klasie RSX na piątym miejscu i cieszę się bardzo, ponieważ w sumie jest to mój najlepszy wynik na tychże regatach, bo bywałem na Mistrzostwach Europy szósty oraz siódmy, ale piąty jeszcze nigdy nie byłem. Cieszę się bardzo, bo od samego początku regat plasowałem się w ścisłej czołówce. Do końca regat byłem w stanie podtrzymać te dobre pływanie z mojej strony. No niestety jeszcze przed medalistem walka o medal odjechała. Nie było już szansy zdobyć medal, ale i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony z mojego pływania. Tym bardziej jestem zadowolony, bo przepracowane kilka zgrupowań zimą na Lanzarocie przyniosły efekt i znaczny progres. Z ostatnich Mistrzostw Europy z ubiegłego roku rozgrywanych w listopadzie w tym samym miejscu tutaj w Portugalii, w Vilamurze, w stosunku do tych regat czułem się dużo lepiej i znowu złapałem kontakt z czołówką. Przypominamy, że start w igrzyskach zapewniony mają Klepacka i Myszka i że regaty w Enoshimie będą ostatnimi w klasie RSX. Na kolejnych igrzyskach tę klasę zastąpi IQ Foil, deska z hydroskrzydłem i większym żaglem. Zawodnicy w tym przypadku z reguły unoszą się nad wodą i wygląda to naprawdę efektownie. A my nawet teraz przeniesiemy się najpierw za dwa oceany, można powiedzieć, bo do Nowej Zelandii, gdzie na Zatoce Hauraki trwa Puchar Ameryki. Tam po sześciu wyścigach jest 3-3. Rywalizują Włosi, którzy walczą o odebranie trofeum Nowozelandczykom. No i kto startuje z prawej strony, ten wygrywa. Ciekawa sprawa, kto pierwszy dokona przełamania. I przenieśmy się teraz na chwilę jeszcze za ocean. Tam odbyły się regaty w klasie Stara, więc to jest taka klasa, która była przez wiele, wiele lat w programie Igrzysk Olimpijskich. Reaktywował ją w Polsce Mateusz Kuszniarewicz z Dominikiem Życkim. Zdobywali Mistrzostwa Świata, startowali w igrzyskach. No a teraz Mateusz Kuszniarewicz znów jest mistrzem świata, ale w parze z Brazylijczykiem Bruno Pradą i właśnie startowali w regatach Bacardi Cup. Wygrali wszystkie 8 wyścigów. To się w ogóle nie zdarza w żeglarstwie, żeby ktoś wygrywał w tak dużej i zacnej stawce wszystkie wyścigi, ale tak się zdarzyło. Po raz kolejny Mateusz znowu na topie. A skoro jesteśmy na Florydzie, to wrócimy tam jeszcze za chwilę po piosence. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej dzień. przerwa w Poznaniu, 0-0 wciąż. Zapamiętale zawodnicy nie mogą trafić do bramki. Tak to się zdarza nie tylko w polskiej lidze. Myślę, że to jest bolączka futbolu. W ogóle te wyniki 0-0 nie lubimy, nie lubimy. Patrzymy, co się dzieje w Premier League. Tam Arsenal remisuje z Tottenhamem 1-1. Też trwa przerwa. Wcześniej Leicester, Sheffield 5-0 i Southampton przegrało z Brighton 1-2. Ale o lidze angielskiej będziemy mówić w podsumowaniu właśnie tej turze po europejskich ligach na koniec naszej audycji. A teraz mieliśmy zajrzeć za ocean i patrząc na amerykański sport i jego wielbicieli, nie widać kryzysów finansowych i problemów wynikających z pandemii. Pod tym względem za oceanem bite są kolejne rekordy. Nasz korespondent z USA, Jan Pachlowski, opowie o kilku przypadkach, gdzie wszystko odmieniane jest w milionach dolarów. Od kilku miesięcy, a szczególnie nasiliło się to w dobie pandemii, bogaci dobrze chcą ulokować swoje pieniądze. Słyszymy więc o kolejnych rekordach sportowych gadżetów kupowanych na licytacjach. To dwa przykłady tylko z ostatniego tygodnia. Karta z wizerunkiem tragicznie zmarłego przed rokiem Kobe Bryantem została sprzedana za rekordowe blisko 1 800 000 dolarów. Pochodzi ona z 1995 roku, gdy koszykarz debiutował w lidze NBA. O wysokości sprzedaży poinformował właśnie dom aukcyjny Golden Auction. Rzadka, pamiątkowa karta debiutancka Kobe'ego Bryanta z jego wizerunkiem została sprzedana za rekordową kwotę, dokładnie 1 795 000 dolarów. To w tej chwili najdroższa rzecz kupiona na aukcji związana z legendarnym zawodnikiem. Na świecie tylko dwie takie karty zachowały się w tak znakomitej jakości, poinformował dom aukcyjny. Cena wywoławcza za nią wynosiła 250 tysięcy dolarów. Nie ujawniono personaliów nabywcy. W ciągu ostatniego roku dość często na różnych licytacjach pojawiają się pamiątki po 5-krotnym mistrzu NBA. Nie tak dawno za 30 tysięcy dolarów, co wydaje się w tym przypadku kwotą dość skromną. Został sprzedany ręcznik koszykarza, który miał zarzucony na ramiona podczas pożegnalnego przemówienia, gdy w 2016 roku kończył swoją sportową przygodę z ligą i przechodził na emeryturę. Rozpoczęliśmy od Kobe'ego Bryanta, ale wschodząca gwiazda NBA Luka Doncic w przypadku ceny sprzedaży karty kolekcjonerskiej z jego wizerunkiem to już przebiło wszystko. Tutaj mówimy o kwocie, uwaga, 4 600 000 dolarów. Nikt nigdy nie zapłacił tyle za kolekcjonerską kartę, do której dołączony jest zresztą kawałek koszulki meczowej. Mówimy tutaj o jedynym egzemplarzu na świecie. Pochodzi on z kolekcji Panini National Treasure Basketball z sezonu 2018-2019, kiedy Luka Doncic debiutował w NBA. Przejdźmy teraz do rozgrywek futbolu amerykańskiego i milionów dolarów za podpisywanie kontraktu. Tym razem sprawa dotyczy legendy, aktualnie rozgrywającego zespołu mistrzów Tampa Bay Buccaneers, Toma Brady. W sportowych doniesieniach z USA to była jedna z najważniejszych wiadomości. Now we have news that Tom Brady has extended his time with the Tampa Bay Buccaneers. From multiple reports, basically the numbers that you're going to see on social media and everything, he's now contractually linked through the 2022 season. Po doprowadzeniu do Super Bowl i zwycięstwie w samym finale, Tom Brady został nagrodzony nowym kontraktem. Za 2 lata gry dostanie 50 milionów dolarów. Warto tutaj zaznaczyć, że Amerykanin ma już 43 lata, jednak to wszystko rozłożone jest tak, że futbolista do końca tego roku ma otrzymać, uwaga, 40 milionów dolarów. Tutaj jeszcze jedna ważna informacja. Brady zaznaczył, że zamierza grać do momentu, kiedy będzie miał na koncie 45 wiosen. Obecnie ma 43 lata. Dokładnie rozważyłem to wszystko przed podpisaniem kontraktu, do kiedy jestem w stanie grać zawodowo. Wiem, do kiedy będę w stanie podołać fizycznie, mówił multimilioner Tom Brady. Amerykanie są jednak zgodni, że za to, czego dokonał w sporcie, te pieniądze jak najbardziej mu się należą. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A w Polsce zawodnicy Juweni Białystok, Natalia Maliszewska i Rafał Anikiej zdominowali Mistrzostwa Kraju w short tracku, które zakończyły się dzisiaj w gdańskiej hali Oliwia. Maliszewska w sobotę triumfowała na 500 i 1500 metrów. Dzień później dołożyła złoty medal na 1000 metrów. Zwyciężyła też w tak zwanym superfinale na 3000 metrów oraz w rywalizacji sztafet kobiecej oraz mieszanej. Anikiej, podobnie jak Maliszewska, wygrał na wszystkich dystansach indywidualnie. Cieszył się również ze złotych medali w zmaganiach sztafet Maliszewska i Anikiej. Ponadto wygrali w klasyfikacjach wielobojowych. Rozkręca się mecz eliminacyjny do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Polska gra z Holandią we Wrocławiu. 11 minuta, 3-3. Teraz informacja sprzed chwili, dosłownie Daniil Miedwiediew wygrał halowy turniej tenisowy ATP. Tym razem w Marsylii, we Francji. To jego 10. tytuł, a rywalem w finale był Pierre-Hugues Herbert. No i mecz zakończył się w 3 setach 6-4, 6-7, 6-4. Szanowni Państwo, za tydzień w Moskwie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Impreza przekładana kilka razy za sprawą pandemii, a polska 8-osobowa ekipa, kadra zwarta i gotowa do walki. Z trenerem reprezentacji, Zdzisławem Farasiem, rozmawiał Bogusław Solecki. Wielkimi krokami zbliża się bardzo ważna impreza w podnoszeniu ciężarów Mistrzostwa Europy, wielokrotnie przekładane za sprawą pandemii. Z nami trener kadry sztangistów, Zdzisław Faraś. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem zapytać o tę imprezę. Czy już pewne jest, że 3 kwietnia w Moskwie się odbędzie, czy wciąż jeszcze czekacie? Znaczy, już pewne zgłoszenia poszły. Bilety pani, nasza sekretarz, dzisiaj miała opłacić już, bo dzisiaj ostateczny termin był. Wpadł, żeśmy zgłosili 8 zawodników i czekamy na finalne zgłoszenie. Oby się udało, tym bardziej, że Mistrzostwa Europy to jest bardzo ważna impreza w kontekście Igrzysk Olimpijskich, a my jako kadra polska w ostatnich latach mamy bardzo duże sukcesy w Mistrzostwach Europy, chociażby medale Krzyśka Zwarycza czy Arka Michalskiego, więc pewnie oni stanowią trzon tej kadry. Znaczy, na Mistrzostwa Europy 3, które odbywać się będą w Moskwie od 3 do 11, wyleci 8 zawodników. 3 zawodników ma jeszcze duże szanse na zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Są to zawodnicy Bartłomiej Adamus, Krzysztof Zwarycz i Arkadiusz Michalski. Jeśli chodzi o ten system kwalifikacji, on zawsze jest mało czytelny dla zwykłych kibiców, ale powiedzmy, tutaj zawodnik musi łapać się w 8, jeśli chodzi o daną imprezę, plus do tego musi być najlepszy w swoim kraju. Zgadza się, to kwalifikacje trwają przez 3 lata. Każdy zawodnik musi startować przy minimum w 6 imprezach, które są kwalifikacją do tych igrzysk. 4 są to 4 złote, czyli musi wystartować 2 razy w Mistrzostwach Europy, 2 razy w Mistrzostwach Świata. I suma punktów zdobytych kwalifikuje danego zawodnika do 8. Jeżeli w 8 się nie znajdzie, to może jeszcze, jeżeli jest najlepszym zawodnikiem na kontynencie, to awansuje jako najlepszy zawodnik z kontynentu. Pewną nowością, odkąd pan objął kadrę, jest to, że na zgrupowania kadry pojawiają się pełne przekroje, jeśli chodzi o różne kategorie wiekowe. Więc krótko mówiąc, młodzi, ci, którzy dopiero aspirują do kadry, trenują u boku tych mistrzów. To jest taka koncepcja, która ma pomóc tym młodym pewnie podciągać poziom. Tak, jest to grupa stworzona już praktycznie z tych młodych zawodników pod kątem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mają się przyuczać od swoich starszych kolegów, czyli od Arka Michalskiego, od Krzysia Zbarycza, którzy w ostatnim czasie zdobyli, Krzysiu, wicemistrzostwo świata, a Arek brązowy medal. I oni mają się przy nich uczyć. Jest to grupa, która z nami trenuje już prawie 6 lat. Są to praktycznie przez nas bardzo znani zawodnicy i no i długie lata trenują z nami. Panie trenerze, to teraz porozmawiajmy o szansach medalowych, bo wiemy, które nazwiska będą przyciągały, przykuwały uwagę polskich kibiców, a więc wicemistrz świata Krzysztof Zwarycz, brązowy medalista mistrzostw świata i multimedalista mistrzostw Europy, bo pamiętamy 2018 ostatnie złoto Arka Michalskiego. Zatem to są z pewnością te nazwiska. W jakiej oni są teraz dyspozycji? No, tak, Arek jest w dyspozycji, jak tydzień temu startowali wszyscy w pierwszej rundzie drużynowych mistrzostw Polski. Arek już błysnął niezłą formą, wyrwał 170 kg, 210 podrzucił, 220 kg dużo nie brakowało. Krzysiek Zwarycz 155 wyrwał, 190 podrzucił, Bartek Adamus 160 wyrwał, 200 podrzucił, są to wszystko Bartka Adamusa rekordy życiowe, a dwaj starsi zawodnicy, czyli Zwarycz i Michalski, myślę, że do jeszcze miesiąc czasu jest, więc myślę, że dojdą do formy i liczę na zdobycie przynajmniej jednego medalu. No tutaj wiemy, że gdy wszystko się ułoży tak, jak sobie zawodnicy zaplanowali i sztab szkoleniowy, to te medale powinny wpaść do naszej sakiewki z medalami. Natomiast jeśli chodzi o całą ósemkę, jak pan prognozuje tutaj wynik biało-czerwonych? Bo to są, no poza tymi trzema wymienianymi, młodzi zawodnicy. Tak, większość są to młodzi zawodnicy, juniorzy i młodzieżowcy. Czyli tak powiedzmy, planuję zdobycie jednego medalu, trzech miejsc na pozycjach 4-8 i cztery miejsca tych młodszych zawodników na pozycjach 9-16. Właśnie. Dziękuję panie trenerze bardzo serdecznie za rozmowę. Życzymy oczywiście powodzenia w tych mistrzostwach, no i oczywiście w długofalowym planie jak najlepszego startu podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, o ile oczywiście one się odbędą w odpowiednim terminie. Zdzisław Faraś, trener kadry narodowej sztangistów, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Hat-trick Ronaldo. Ten mecz trwa dopiero od 33 minut. Juventus gości na Sardynii, gra z Cagliari. No i trzy brameczki Cristiano Ronaldo. Jak to się mówi, po odpadnięciu z Ligi Mistrzów liga jest ciekawsza. No to właśnie tak to się dzieje również w Serie A. Ciekawy jestem raportu tego, co się będzie działo w tej kolejce. Szczęsny jak na razie czyste konto, a Sebastian Walukiewicz na ławce. trzeciej stronie medalu. Za moment będziemy mówili o Lidze Mistrzów, a teraz spoglądamy na trwające spotkanie we Wrocławiu. W eliminacjach do Mistrzostw Świata Polska-Holandia 6-6 w tym momencie. No to teraz o rzeczonej Lidze Mistrzów. We wtorek i środę poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów w tych prestiżowych rozgrywkach. Więcej na ten temat w relacji Łukasza Firchała. Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniosły kilka niespodzianek. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy raz od 16 lat w ćwierćfinałach Champions League zabraknie piłkarzy, którzy rządzili w ostatnich sezonach, czyli Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Ale po kolei. We wtorek Borussia Dortmund zremisowała z Sevillą 2-2, ale dzięki wygranej na wyjeździe awansowała do ćwierćfinału. Ponownie wszystkie oczy były zwrócone na Erlinga Haalanda, który podporządkował sobie Ligę Mistrzów. Haaland, Haaland, Pepsi, Bayern, Hammer, Spike, das ganze Land. Ha, ha, ha, Haaland. 20-letni napastnik BVB zdobył kolejne dwie bramki w meczu z hiszpańskim zespołem i został najmłodszym piłkarzem w historii, który zaliczył 20 trafień w tych elitarnych rozgrywkach. Wyprzedził m.in. Kyliana Mbappé, Alessandro Del Piero i Ruda van Nistelrooya. Oto co powiedział na gorąco po meczu. To było wyjątkowo trudne spotkanie. Jestem teraz zmęczony, ale kolejna runda Ligi Mistrzów smakuje wyjątkowo. Od początku wiedzieliśmy, że gol się pojawi i przyznaję, że było to bardzo ładne trafienie. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce po raz kolejny zawiódł. Nie pomogła dogrywka i stara dama pożegnała się z rozgrywkami po rywalizacji w dwumeczu z FC Porto. Sytuacja była mocno komentowana na Półwyspie Apenińskim, a największa krytyka padła na trenera Andreę Pirlo i Cristiano Ronaldo. Piotr Kowalczuk. We Włoszech rozczarowanie jest ogromne. Juventusowi do awansu wystarczyłoby skromne zwycięstwo 1-0. Dlatego kapitan Bonucci przed meczem powiedział, że kluczem do zwycięstwa będzie cierpliwość. Tymczasem mecz rozpoczął się od wymiany mocnych, szybkich ciosów, ale po 20 minutach to Porto po karnym prowadziło 1-0. Naiwny faul popełnił stoper Demirel. Juventus grał źle, ale miał w szeregach Federica Chiesę, najlepszego piłkarza na boisku. Dzięki jego dwóm pięknym bramkom doszło do dogrywki. Włoscy eksperci byli pewni, że Juventus rozbije grających w osłabieniu gości, ale mimo ogromnej przewagi Turyńczyków Oliveira wyrównał z wolnego. Kilka minut przed końcem po rzucie rożnym głową trafił Rabiot, ale w ćwierćfinale zagra Porto. Środa również nie zawiodła kibiców futbolu. Wysoka wygrana PSG sprzed tygodnia na Camp Nou 4-1 postawiła Barcelonę pod ścianą. Remontada sprzed 4 lat tym razem nie udała się Hiszpanom. Na trafienie Kyliana Mbappé z 11 metrów Blaugrana odpowiedziała pełną dominacją w pierwszej połowie. Cudowny gol z dystansu Leo Messiego i nietrafiony przez Argentyńczyka rzut karny zakończyły tegoroczną przygodę Dumy Katalonii z Ligą Mistrzów. Były reprezentant Polski Sebastian Mila. Barcelona rzeczywiście miała trudne zadanie, żeby to osiągnąć. Jednak ta zaliczka z pierwszego meczu PSG była zbyt duża, żeby taką dobrą drużynę móc pokonać jeszcze na wyjeździe. Ale jest prognostyk na przyszłość dla Barcelony. Dla kibiców Barcelony, dla trenera jest grupa piłkarzy, która naprawdę wygląda dobrze. Dwa mecze w Budapeszcie i dwa zwycięstwa po 2-0. Liverpool w gościnnych progach Puszkasz Areny powtórzył wynik sprzed tygodnia i w 1/8 finału w pewnym stylu wyeliminował RB Lipsk. Podopieczni Jurgena Kloppa zupełnie nie przypominali siebie z występów ligowych, a kibice The Reds życzeniowych chcieliby, aby ich ulubieńcy już zawsze grali na neutralnym stadionie. Z Londynu dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski. O, tak lepiej, wyrokuje Daily Telegraph. Z kolei Daily Mail dosłyszał czerwony ryk. Po 6 z rzędu ligowych porażkach u siebie ryknięcie ekipie Jurgena Kloppa z pewnością się przydało, chociaż rozległo się dość późno, bo w 70 minucie. W pierwszej połowie zmarnowaliśmy parę dużych okazji, ale zgasiliśmy grę w drugiej. Jestem więc zadowolony. Swoje zrobił powrót Fabinho, który wsparł Thiago i Jota. Czerwoni w ostatniej ósemce Ligi Mistrzów. Pytanie, czy należy już myśleć o finale? Nie jesteśmy naiwni. Jak na razie to nie jest sezon, który pozwala zakładać, że wygramy Ligę Mistrzów, ale to nie znaczy, że nie chcemy zajść tak daleko, jak to możliwe. I chcemy sprawdzić, co jest możliwe. Teraz przed Liverpoolem mecz ligowy z Wolves, a losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w przyszły piątek. We wtorek i środę kibiców czekają kolejne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Emocji na pewno nie zabraknie. Patrzymy, co się dzieje na boisku we Wrocławiu. Tam trwa mecz Polaków z Holendrami w eliminacjach Mistrzostw Europy. W tej chwili jest 7-8. Przegrywamy jedną bramką, ale to jest walka praktycznie bramka za bramkę. 24. minuta tego spotkania. Może zagramy teraz, a potem ruszymy w podróż po Europie. No dobrze, to ligi. To już ruszamy w podróż po Europie. W takim razie szybki rzut oka. 1-1 Arsenal Tottenham. No i posłuchajmy, co tam się wydarzyło. Liga Mistrzów w Leicester. Ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. Hat-tricki Henacho, 19 strzałów na bramkę, ale tylko jeden. Posiadanie piłki 72%. Efekty Sheffield rozbite 5-0. A tymczasem rywale z Chelsea gubią punkty, co pod wodzą trenera Tuchela jest raczej rzadkie. Wspomniany menedżer nie był szczególnie zadowolony z bezbramkowego remisu z Leeds United. Miał zastrzeżenia do stanu boiska, ale właśnie wyrównał rekord Felipe Scolariego. 12 pierwszych meczów w The Blues bez porażki, wliczając w to wszystkie rozgrywki. A City? Na gol Stonesa z Fulham trzeba było czekać do początku drugiej połowy, ale potem poszło już łatwiej. Trudny teren? Ostatnio oni wygrali na Anfield. Graliśmy dobrze już w pierwszej połowie, a oczywiście niezwykle istotna była bramka w pierwszej minucie drugiej odsłony. Potem szybko nadeszły dwa kolejne gole. Piłkarze Fulham byli architektami swojej porażki, pisze BBC. Rzeczywiście głupimi błędami bardzo niebieskim pomogli. City wydaje się zdecydowanym faworytem do tytułu, a my zajrzyjmy jeszcze w dolne części tabeli. Newcastle Aston Villa. One last chance to cross here, perhaps. There's the header! There's the goal! And Newcastle have equalized! To moment, w którym Sroki ratują punkt, gol Laskel. Trener Bruce odetchnął z ulgą. W ostatnich 17 meczach Sroki wygrały ledwie dwa razy. Są na krawędzi strefy spadkowej. Trenowanie tego zespołu zawsze jest trudne. Kibice są naprawdę wymagające, ale ja jestem gotów na dalsze wyzwania. Dodajmy, że o życie walczą jeszcze West Brom, Fulham, Brighton i Burnley, a także Southampton nie może jeszcze odetchnąć. Sheffield już dawno powiedzieliśmy właściwie bye-bye. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. No to teraz na chwilę przeniesiemy się do Niemiec. Tam, jeśli chodzi o te najciekawsze spotkania, Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld 1-2, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt 1-1. A jak było w pozostałych spotkaniach? Posłuchajmy. Als zu dir Mannschaft bekannt. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze dość pewne zwycięstwo Bayernu Monachium, ale trudny mecz dla Roberta Lewandowskiego. Polak co prawda strzelił gola dla Bawarczyków i został drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi, ale jego dorobek mógł być wczoraj znacznie większy. Dwa słupki i poprzeczka, hat-trick, jeśli chodzi o trafianie w obramowanie bramki. Tak czy inaczej, Bayern wygrał z Werderem w Bremie 3-1. Lewandowski ma już 32 gole w tym sezonie, a w Bundeslidze 268, dzięki czemu zrównał się z Klausem Fischerem. Przed nimi jest już tylko wielki Gerd Müller. Każdy gol przybliża Lewandowskiego również do wspaniałego rekordu Müllera, który blisko pół wieku temu zdobył 40 bramek w jednym sezonie. Polakowi brakuje do niego już tylko 8 trafień, a przed nim jeszcze 9 spotkań. O jego dyspozycję nie musimy się martwić, zapewnia kolega z zespołu Leon Goretzka. Jest w świetnej formie fizycznej, strzela teraz bardzo dużo goli, znacznie ułatwia nam życie. Myślę, że może grać na takim poziomie jeszcze przez kilka lat, by bić następne rekordy. Na razie jest po prostu nie do zatrzymania. I niech tak zostanie. Znów świetnie zagrał Wolfsburg. Wilki zrehabilitowały się za ostatnią niespodziewaną porażkę z Hoffenheim. Wczoraj pokonały Schalke, co oczywiście wyczynem nie jest, ale wynik 5-0 robi już wrażenie. Napastnik Wolfsburga, Bartosz Białek, znów wszedł na boisko w 84. minucie. Strącić Wolfsburg z podium będzie bardzo trudno. Marzy o tym m.in. Borussia Dortmund, która próbuje otrząsnąć się po serii fatalnych wyników. Ostatnio jest już coraz lepiej. BVB wygrało 3 z ostatnich 4 spotkań. Tym razem Borussia pokonała berlińską Hertę 2-0. Ładnego gola strzelił Julian Brandt, który wierzy, że sezon mimo wszystko uda się dokończyć w dobrych humorach. O miejsce w czwórce będzie trudno, ponieważ przed nami są świetne zespoły, które grają konsekwentnie i zdobywają punkty. Ale czeka nas jeszcze wiele spotkań. Nie możemy przestać marzyć. Celem wciąż jest czołowa czwórka. Borussia Dortmund rozprawiła się z Hertą z bezradnym w ataku Krzysztofem Piątkiem. Jeśli stołeczny zespół nie poprawi swojej gry, do końca sezonu będzie drżał o pozostanie w pierwszej Bundeslidze. kryzysie tkwi też Borussia Mönchengladbach. W piątek podopieczni odchodzącego po sezonie do Dortmundu Marco Rose ponieśli czwartą porażkę z rzędu na wyjeździe z Augsburgiem 1-3. Tak naprawdę dla źrebaków jest już po sezonie. A w Augsburgu znów świetnie spisał się bramkarz Rafał Gikiewicz. Szansę dostał Robert Gumny, tym razem na lewej obronie. Do końca o europejskie puchary może grać Union Berlin. Niepokonany od 5 spotkań zespół ze stolicy wygrał z FC Köln 2-1 i zajmuje 7 miejsce w tabeli. Do końca sezonu 9 spotkań. Walka o czołowe lokaty i utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze zapowiada się bardzo ciekawie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Serie A musi być bardzo ciekawie po odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów. Dzisiaj Ronaldo 3 bramki, hat-trick w 32 minuty. No, udowadnia, że jednak coś tam na tym boisku jeszcze potrafi. Zobaczmy, co się dzieje w słonecznej Italii. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Przez 70 minut nie działo się dosłownie nic, jeśli pominąć karnego wykorzystanego przez Lukaku. Wtedy zagrożone spadkiem Torino wyrównało i Inter zabrał się za grę w piłkę. Owocem był gol głową Lautaro Martineza i zwycięstwo. Karol Linety grał w drugiej połowie kompletnie nie rzucając się w oczy. Natomiast do sensacji doszło w Parmie. Roma, walcząca o grę w Lidze Mistrzów, przegrała z przedostatnim zespołem tabeli 0-2 i to po świetnym meczu we czwartek w Lidze Europy z Szachtarem. Było 3-0. Trener Rzymian Fonseca tłumaczył porażkę szczęściem rywali i indolencją swoich graczy. Stworzyliśmy kilka sytuacji, a oni w swojej pierwszej akcji ofensywnej zdobyli bramkę. Potem zagęścili obronę, a my nie potrafiliśmy sobie dać z tym rady. A 27 kolejka rozpoczęła się w piątek od kanonady w Rzymie. Lazio, rozbite przez Bayern w Lidze Mistrzów, wygrało 3-2 z Crotone, ponownie jednak demonstrując totalną beztroskę w defensywie. Wczoraj Benevento przegrało z Fiorentiną aż 1-4. Nieźle bronił Drągowski, natomiast w szeregach Benevento nie popisał się nasz reprezentacyjny stoper Glik. Dzisiejsza Gazzetta dello Sport uznała, że był najgorszy na boisku. A w tej chwili Juventus gra na Sardynii z Cagliari. Turyńczycy są dzieckiem specjalnej troski swoich kibiców, ale i całej Italii. To przecież eksportowa drużyna Włoch. W ostatnich czasach dwa razy grała w finale Ligi Mistrzów. We wtorek po słabych meczach w 1/8 finału Juventus odpadł z bardzo przeciętnym Porto. Przed dzisiejszym spotkaniem Ronaldo, który w dwumeczu z portugalską ekipą kompletnie zawiódł, zapewnił, że zespół, jak przystało na drużynę złożoną z prawdziwych mistrzów, szybko się odbuduje i powalczy o Scudetto. Niemniej jednak nad trenerem Andreą Pirlo zbierają się bardzo ciemne chmury. W ubiegłym roku, w tym punkcie sezonu, Juventus miał 10 punktów więcej i był na czele tabeli. Teraz jest dopiero na trzecim miejscu. A dziś wieczorem, jakby na deser, wicelider Milan na San Siro zagra z Napoli. To mecz tej kolejki, szczególnie interesujący dla polskich kibiców. Piotr Zieliński po kilku słabszych występach znów zaczął grać znakomicie. Świetnie rozgrywa, a na dodatek zdobywa bramki. Dziś znów wystąpi na środku pomocy jako reżyser akcji ofensywnych. Natomiast Milan jest osłabiony brakiem kontuzjowanego Ibrahimowicza. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To teraz Hiszpania. W trwających dzisiaj spotkaniach Granada Real Sociedad 1-0, Eibar Villarreal. W trwającym meczu prowadzenie żółtej łodzi podwodnej. 21 minuta w tym momencie, a co w pozostałych spotkaniach? Robi się ciekawie w La Liga Santander. Walka o mistrzowski tytuł jest coraz bardziej wyrównana i nie ma już czasu i miejsca na wpadki. Straty punktów mogą być bardzo kosztowne, jak wczorajsza strata prowadzącego w tabeli Atletico Madryt. Ale po kolei. Atletico nadrobiło w środku tygodnia kalendarzowe zaległości i wygrało bardzo ważny mecz z Atletikiem Bilbao 2-1. Wydawało się, że to otworzy znów szeroko drzwi do tytułu, ale wczoraj Rojiblancos zawiedli w starciu z 15 15 w tabeli Getafe. Ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem, mimo że od 70 minuty Getafe grało w dziesiątkę. Podopieczni Diego Simeone jakby uderzali głową w mur i dali najgroźniejszym rywalom szansę na zmniejszenie strat w tabeli. Skorzystał z tego Real Madryt, choć zwycięstwo w meczu z Elche nie przyszło mu łatwo. Real przegrywał 0-1 po godzinie gry, w 73 minucie wyrównał Karim Benzema i rzutem na taśmę w doliczonym czasie ten sam napastnik strzelił gola na wagę 3 punktów. Elche to drużyna, która świetnie się broni, ale to nasze zadanie, by znaleźć sposób na takie defensywy. Na szczęście tym razem się udało. Mówił po meczu trener królewskich Zinedine Zidane. Dziennik AS napisał natomiast dziś na okładce La Liga se intensia, czyli La Liga płonie. I faktycznie zaognia się wręcz ta walka o mistrzostwo, a po jutrzejszym meczu z ostatnią w tabeli Huescą bardzo mocną pozycję w tej walce może zająć FC Barcelona. Barcelona, która od tygodnia ma nowego prezesa, wybory wygrał Joan Laporta, robi już porządki w klubie, ale też daje nadzieję na zmiany i na lepszą przyszłość, a to może wpłynąć na samą drużynę. Wygrana z Huescą sprawi, że Barsa będzie na drugim miejscu ze stratą 4 punktów do Atletico. La Liga ma sersa, mistrzostwo się przybliża, to dzisiejszy tytuł z katalońskiego sportu. Trudno się nie zgodzić, bo wszelkie różnice w liczbie meczów będą już wymazane po 27 spotkań na koncie faworytów, czyli po 11 jeszcze do rozegrania. No ale rzecz jasna, Barsa musi najpierw zagrać i wygrać z Huescą ten mecz w poniedziałek o 21. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa meczu Polska-Holandia w eliminacjach Mistrzostw Europy Szczypiornistów. Meczowi przygląda się Robert Skrzyński. Halo Robert. Witamy ponownie. No nie mamy dobrych informacji. Nie są to informacje złe, bo biało-czerwoni remisują po 30 minutach z Holandią 11-11, ale daleko nam do euforii, daleko nam do optymizmu. Skutecznie gramy w defensywie. Dobrze bronimy w bramce Adam Morawski, no ale Holendrzy bazują na skuteczności Kaja Smitha, który zdobył już 5 bramek, i Luka Steinlsa, środkowy rozgrywający Paris Saint-Germain, trafił do naszej bramki 3 razy. Mamy ogromne problemy w ofensywie. Bez celnego rzutu jak na razie Szymon Sićko, przecież jeden z bohaterów spotkania w celi, tylko z jedną bramką Maciej Gębala. Gdy dodam do tego, że na 11 bramek rzuconych w pierwszej połowie 4 padły z rzutów karnych, a tylko 7 z gry, to pokazuje, jak wiele mamy do nadrobienia. Mam nadzieję, że w przerwie trener Patryk Rommel będzie w stanie przekazać uwagi biało-czerwonym, że Szymon Sićko znajdzie ten odpowiedni celownik, że skrzydłowi nie zaczną zdobywać bramek tylko z rzutów karnych, ale także będą mieli wypracowane pozycje rzutowe. Tutaj w ataku jest wiele do nadrobienia. Zostawić, utrzymać dobrą dyspozycję w obronie, ale zdecydowanie poprawić skuteczność w ataku, to bez wątpienia cel dla biało-czerwonych na drugą część tego spotkania. Jak na razie remis 11-11. To był Robert Skrzyński. Szybki rzut oka na to, co się dzieje przy Bułgarskiej. Tam 0-0 cały czas, uparcie 69 minuta, a my będziemy się uprzejmie żegnać z Państwem. Wszystkie wyniki podamy w serwisie o godzinie 21, jak żeby inaczej. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. Audycję wydał Adam Malecki, a zrealizowała Anna Rygulska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień, tuż po 17. Wynika z twoich myśli o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej. Hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię za chwilę. Autopromocja. O co poszło? O głupstwo. Honor cesarza, honor wielkiej armii, korpusu, pułku, szwadronu, a i ojczyzny, narodu, historii. Adaptacja słynnej powieści o wyrokach losu. Po latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Eustachy Rylski. Warunek. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dzisiaj po 20. Polecamy. Obok traktu wyczuwało się bezwładną obecność wielkiej armii. Na zamrożonej nierówności wóz